sa bata da goba zancen da na jarba wakan Najeriya musamman na ne wajen bayani babba dangi yan uwa da Hausawa su suka yada hoto ya ba za mu yi kuka ba sun mai she mu saniyar ware ba mu da kima idanun su sai ka ce wata dabba ta aure ba ba su bai wa mawaki sai ka ji sun kira shi ma da maroge kinga mata su sa a baka na jake amma in biki ya zo ko wakar siya su ko bedda yar su za ku sha mamaki sai su kira ka dan ka burge baki kai take da kana ta washin baki su ko su na rawa da takun shoki sai kwanto su rinka yi maka liki sai shi ne duka yayan saki to idan nayi kariya ku zo kuma na sa wani gwanin su sai ku yi duba Baba na gode wa rabbana mai ko yayi mun baiwa zangwani bazan raina ba wani yayi dogaro da aikin office wanda sai ya je kasuwa ya kirgo riba rufara ya wannan abarwa ba duku wanda ya shuka ya jira ta zai girba ciwo ya fi kyau wurin makiyaye mai hakuri ci zai jure tsumaye mai neman da kansa ya fi baraye kar ku yi jinkiri ku bi na sannu sannan zane yau tanka ne da ware tsaba haka fuska sai ku rinka yaba mu in akai gefe zuciyar ku na taba ba wasu na kin mu sanadin sanar mu sun fi so mu mace ma kawai su zo su ci gumba duk mai gaskiya a rai bai shayi ko kuma so kuke mu dinga bulaye in dai na ga na kane kan mu ku zo ku nuna kishi mu kula da kan mu kar mu zamba barata indai ta kamar ka Hausa kake yi to ka dai Hausar ta kamo muke yada ta zalunci da baki sai mu hana shi kana muke yin gargadi gurin modata wanda yake zubi ya dauka da shi me rabon da cewa ya zo ya ba mu bukata kai na madan ba washe na da tabeji ja kuma kai zama ku ba mu madaci ne sa ku kai ruwa ku kyala mabbaci kin mun ja bakin mu za mu fusa ne wanda mai ganewa lalle ya samu fahimta wasu kuke zara ku je goyawa in mu kai wa kar Hausa ta mu ba ku azanta inda za ku tsallaka yakin su nasu ne nasu aka san sa ba sa ranta kai kuma kai da bi da sai kai zuci ko kuma ba mu so a rai na masinci ki gara ka lokaci ya kulewa kar ku zo gun mu mace da ku ba za mu iya ba ce hikima ta so daga rabba Allah wanda take so zaiwa ta zakautar bai duba karami ko babba in yi maka sai ka zo da tunani wanda ko bai digiri akai ba za ya iya ba ni ba zan yi ta kamar masters ba tunda bai wanne ba ne bai yi min gori ba wai wani dukiya yake juyawa jamo ko yana ta bubbudawa jan muka zo wuni su kasa wucewa Allah ne kadai abin kamawa wanda taska ce abadan ba za ta kure ba ya boye sani na kai babu ne aljani ko da dan adam ba zai gane ba in yi wa wani abin da yake so digiri tare dukiya ba za su yi ba ba dan haka yan uwa ku dinga tunawa kar mu zuciya da ke halakarwa ba dan rabbi ke bari na fahimta dan marashi ba zai bauta ba